राव परम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 8 जुलाई 1991 सत लगभग 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद स्थान गीता भवन ऋषिकेश राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण कोई बात खास है तो बोलो। नारायण नारायण देखो अपने अनुभव का आदर करो। संसार में मेरा कुछ है क्या? मेरा मेरा कहते हैं, क्या वो मेरा है वास्तव में? शरीर को मेरा कहा, इंद्रियों को मेरी कहा, अंतकरण को मन बुद्धि को मेरा कहा, मेरा परिवार को मेरा कहा, धन को मेरा कहा, जायदाद जमीन को मेरा कहा, मेरा क्या वास्तव में ये मेरा है? इस बात को सोचो। अगर मेरा है ये बात सच्ची है तो इन पर हमारा अधिकार होना चाहिए ना। मेरी वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? फिर मेरी कैसे हुई वो वस्तु? और सदा के लिए मेरी है? वो क्या सदा ही मेरी थी? क्या सदा ही मेरी रहेगी? इस पर सोचो विचार करो। पहले ये वस्तु हमारी नहीं थी, और फिर हमारी रहेगी भी नहीं। तो एक सिद्धांत है, आदावंते नास्ती वर्तमान भी तत्तथा, जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं थी और मेरी नहीं रहेगी, तो वर्तमान में भी ये मेरी नहीं है। मेरी होती तब मेरी थी, कहते मेरी थी पहले, और मेरी रहेगी तो कैसे हमारी रहेगी? तो फिर हमारी है ही कह सकते। ये चीजें पहले हमारी नहीं थी, परिचय नहीं था, चीजें हमारी हो कैसे? हमारा परिचय भी नहीं था, जानते भी नहीं, और फिर इनको फिर जानेंगे भी नहीं। अभी जिसको मेरी कहते हैं जानेंगे भी नहीं। जैसे किसी शरीर में पहले थे तो हम एक अटकल लगाते हैं, अनुमान करते हैं कि वहां भी हम अपनी चीज कहते थे, किसी जो नहीं हो। चिड़िया होती है घोंसले को अपना कहती है, गाय भी एक घर को अपना कहती है, मानती है ना मेरा है, कुत्ता भी है वही मेरा घर है। परंतु आज वो याद है क्या? किस श्रेणी में थे? देवता थे, एक मनुष्य थे, एक पशु पक्षी थे, एक भूत प्रेत पिशाच थे, दूब थे, घास थे, एक वृक्ष थे, क्या थे? याद नहीं है तो अपनी भी याद नहीं है, तो अपनी चीजें थी वो याद है? ऐसे याद नहीं थी तो और भी नहीं रहेगी। क्या ये विश्वास है कि हमारा शरीर रहेगा, हमारा कुटुंब रहेगा, हमारा रुपया रहेगा, हमारा घर रहेगा, ये जमीन जात हमारी रहेगी? क्या ये विश्वास है? है तो बताओ। जब ये अपना अनुभव है कि ये चीजें पहले हमारी नहीं थी और सदा ये हमारी रहेगी नहीं, तो अभी हमारी है कैसे कहें? जैसे हम गीता भवन में बैठे हैं, अपना कमरा मानते कमरा है, तो ये गीता भवन और कमरा हमारा था क्या पहले? और फिर क्या सदा हमारा रहेगा? तो पहले हमारा नहीं था, फिर हमारा नहीं रहेगा, तो अब भी हमारा है, ये कैसे कहते हैं? एक व्यवहार के लिए कह दो भले ही, परंतु हमारा आधिपत्य है क्या कमरे पर? हमारा नहीं है। ऐसे ये मिली हुई चीजें हैं, सभी हमारे को मिली है। गीता भवन मिला है, गीता भवन का कमरा मिला है, ऐसे शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, द्रव्य मिला है, जायदाद जमीन मिली है, मिली हुई है, मिली हुई है, बिछड़ने वाली है, मिली हुई है और बिछड़ने वाली नहीं रहने वाली है, तो ये मेरी नहीं है। केवल व्यवहार करने के लिए एक मेरी मान लेते, व्यवहार के लिए मेरा तेरा एक व्यवहार करने के लिए मान लेते, जैसे नाटक में अपने स्वांग मान लेते हैं कि मैं हूं, ये मेरा है, तो मान करके खेल करते हैं, खेल के लिए मानते हैं, वास्तविक तो नहीं मानते ना। ऐसे ही खेल के लिए आप मान लें, पर जैसे ये बात निकाल दें कि ये मेरी है, ऐसी बात नहीं है, इसमें शंका हो तो आप बोलो। संदेह हो तो प्रकट करो। अजी हृदय में बात जचती नहीं। अच्छा, जचती नहीं तो क्या मेरी है? ये जचती है, अगर ये न जचे तो मेरी है, पहले मेरी थी, फिर मेरी रहेगी, अभी मेरी है, ये जचती है। बोलो भाई, नहीं जस्ती? क्या जस्ती, क्या कहते हैं? नहीं जस्ती तो मेरी है ये भी नहीं। बताओ, मेरी ये हृदय मेरी नहीं है, ये हृदय में बैठती नहीं बात, जमती नहीं ये बात, ठीक तरह से ये स्वीकृत होती नहीं, तो फिर मेरी है ये स्वीकार कर लो। मोह है। अच्छा, मोह रहने वाला होता है, मिटने वाला होता है? तो मिटने वाला है तो मोह की बात, मोह का आदर क्यों करते हो? मोह को इतना महत्व क्यों देते हो? मोह तो मिटने वाला है, भगवान ने भी पूछा कि तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। तो मोह तो नष्ट वाला ही हो, नष्ट होने वाला ही होता है। मोह तो एक तामसी वृत्ति है, मोह कोई स्थायी नहीं है। तमस्तु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम, ये तो मोहना स्वरूप माता है। और गहरा जन्म विचार किया है उन संतों ने, मैं और मेरा ये सन्निपात माना है। जैसे वात का रोग होता है, पित्त का होता है, कफ का रोग होता है, तीन रोग, तीनों के रोग होते हैं। कोई वात पित्त है, कोई वात कफ है, कोई पित्त कफ है, कोई दो दो होता है। और तीनों मिल जाते हैं तो सन्निपात होता है। बोलो, तीनों में सन्निपात है। तो ये मोह कहा है, इसको मोह भी कहा है, इसको सन्निपात रोग भी कहा है। मानो सत्व रजस्तम तीनों इसमें होते हैं। तो सन्निपात रोग भयंकर होता है। और ये भयंकर इतना नहीं है, आप अगर इसको मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं। कैसे मिटा सकते हैं कि मेरा है तो इन पर मेरा स्वतंत्र अधिकार चलता है क्या? बताओ, इन पर अपना अधिकार चलता है? नहीं चलता है। तो ये मेरी नहीं है ये मान सकते हो। इस बात पर कि इन पर अधिकार हमारा नहीं चलता तो ये हमारी नहीं है, ये मानने के लिए एक अनुभव बताता हूं। आपका अनुभव है कि इन चीजों पर, शरीर पर, मन बुद्धि पर, इंद्रियों पर और परिवार पर और रुपयों पर, जमीन जायदाद पर हमारा अधिकार नहीं चलता, स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता तो मेरी नहीं है ये मानो। ऐसा है, स्वतंत्र अधिकार जमा लो, स्वतंत्र अधिकार कर लो। स्वतंत्र अधिकार रहता नहीं, चलता नहीं है। चलता नहीं है तो फिर ईमानदारी से ये मानना चाहिए हमारा नहीं है। हमारा नहीं मानने के लिए ये आपको युक्ति बताई। युक्ति भी कैसी? अनुभूत युक्ति। तो ये मेरा नहीं है ये आप विचार कर लोगे और अनुभव में ले आओगे तो फिर कामना नहीं रहेगी। अमुक चीज चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए, अमुक व्यक्ति चाहिए, ये इच्छा नहीं रहेगी, ये कामना मिट जाएगी। जब मेरा है शरीर तो शरीर के लिए चाहिए, वो मेरा चाहिए, कामना होगी। मन बुद्धि इंद्रियां कुछ भी अपना मानोगे तो कामना होगी, पर अपना कुछ ही नहीं तो कामना रहेगी क्या? ये आप यूं सोच लो, अभी विचार के द्वारा देख लो कि मेरा कुछ भी नहीं रहेगा तो कोई कामना रहेगी? सच्चा अनुभव है ये, एकदम निष्कर्ष सच्चा। नहीं तो शंका करो, ये सच दिखती है ना बात कि मेरा नहीं है। इस बात पर कि इन पर मेरा अधिकार नहीं है, व्यक्ति पर मेरा अधिकार नहीं है, वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है, परिस्थिति पर मेरा अधिकार नहीं है, घटना पर मेरा अधिकार नहीं है, देश काल पर मेरा अधिकार नहीं है, क्रिया पर मेरा अधिकार नहीं है, तो फिर ये मेरी नहीं है यही मानना पड़ेगा। और क्या चारा है बताओ? जिस पर हमारा अधिकार नहीं वो चीज हमारी है, ये कैसे कही जाए? मेरा अधिकार नहीं तो मेरी कैसे कही जाए। वो जैसे हम रहने वाले मकान को मेरा कहते हैं, अभी यहाँ कमरा है उसको मेरा कहते हैं, परंतु मेरा एक व्यवहार में कहते हैं, व्यवहार में, परंतु भीतर से ये मानते हैं कमरा मेरा है, ये गीता भवन मेरा है। ठीक भीतर से ईमानदारी के साथ ये कहते हैं कि मेरा है, व्यवहार के लिए कहते हैं, व्यवहार करते हैं आपस में, मेरा है तेरा है सब बर्ताव करते हैं, जैसे खेल में है आपस में बर्ताव करते हैं बने हुए। एक रावण बन गया, एक राम बन गया, एक मेघनाथ बन गया, एक लक्ष्मण बन गया, तो वो कहते हैं मैं लक्ष्मण हूं, वो कहते हैं मैं मेघनाथ हूं, जानते हो रे मैं बाघ हूं, मेघ की तरह मेरी गर्जना होती है, मैं मेघनाथ हूं, नहीं जानते हो, अरे तब से तू जानता नहीं मैं रावण का बेटा हूं, मेघनाथ प्रसिद्ध, ऐसा कहता है सैकड़ों हजार आदमी हम कहता है, पर इसे दूर जाने पर आओ जी रावण के बेटा तो चिढ़ जाएगा, रावण का बेटा मैं क्यों, तू है बेटा मैं क्यों, स्वीकार कर लेगा वो। तो वे तो एक व्यवहार के लिए, एक खेल के लिए कहता है रावण का बेटा हूं, किंतु हृदय से मानता है मैं रावण का बेटा हूं, कैसे मान नहीं सकता। इसलिए से अभी हम कहते हैं, जिस कुटुंब को कहते हैं, जिस घर को, जिस सामग्री को अपनी कहते हैं, तो व्यवहार के लिए करूं कोई बाधा नहीं है, पर हृदय से मान लेते हैं मेरा है, ये भूल होती है कि नहीं, भूल है ना, तो भूल को छोड़ने से सही बात होगी, भूल को अगर पकड़े रहोगे तो सही बात नहीं मिलेगी। हम लोग जो बात करने के लिए बैठे हैं, भूल मिटाने के लिए बैठे हैं, भूल को कायम करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो भूल मिटेगी जब सच्ची बात को मानेंगे, भूल को भूल मानेंगे तो सच्ची बात आ जाएगी। भूल का ये कायदा है कि भूल को भूल मानने पर भूल टिकती नहीं, ठीक भूल का अनुभव करके भूल है तो फिर रहती नहीं भूल, भूल है रह कैसे, कोई वस्तु हो तो है, तो ये माननी चाहिए कभी हमारी नहीं है। ये बात है खास, भूल मिटाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं ना, अभी चर्चा करते तो भूल मिटाने की लालसा और उद्देश्य से करते हैं, तो ये मेरा नहीं है। जब अपनी मिली हुई चीज को अपनी नहीं मानेंगे तो फिर कामना नहीं होगी, इच्छा भी नहीं होगी, मेरी है ही नहीं तो कैसे इच्छा होगी मेरी। शरीर को अपना माने तो शरीर की चीज चाहिए वो मेरे चाहिए कामना होगी, फिर भूख लगी है प्यास लगी है कपड़ा चाहिए जरा लगता है गर्मी लगती है, शरीर को अपना मानने पर एक इच्छा होती है, शरीर को अपना ना मानती ये इच्छा होगी कोई कोई इच्छा नहीं। तो कामना भी नहीं होगी, ममता नहीं होगी तो कामना भी नहीं होगी, और ममता रही तो कामना रही तो हो जाएगी, तो विहाय कामानी यस उमांस, ये विहाय कामानी यस उमांस निष्क्रिय निर्मो निरहंकार से शांति बनी गति, अहंकार भी नहीं होगी शांति की प्राप्ति हो जाएगी, और शांति की प्राप्ति करना ही आपका हमारा उद्देश्य है, और कुछ है। शांति प्राप्त हो जाएगी। गीता कहती है निर्मम अहंकार से शांति मिली अच्छे से। निर्मम होने पर निष्काम भी हो जाओगे, निरहंकार भी हो जाओगे। अहंकार है वो भी माना हुआ है, ममता भी मानी हुई है, कामना भी मानी हुई है, स्नेहा भी मानी हुई है। मानी हुई चीज न मानने से मिट जाती है। अपना कमरा है ऐसा अपना मानते, ममता अपनी है, पर तो ये मानी हुई है। पहले कमरा अपना नहीं था, फिर अपना नहीं रहेगा, जब तक रहेगा तब अपना मानते हैं, तो मानी हुई ममता है तो नहीं ना ममता। ये बात है खास। निर्ममो निरहंकार से शांति मती गच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। वो कारण एक ममता रखी तो ममता उसको नहीं है ना, देने वाले ममता नहीं रही, देने वाले में तो ममता नहीं है। और जो गिर जाता है या ऐसे जाता है उसमें ममता है, ममता कैसे हो? ये दो ये बात हुई है कि आपने दिया तो अपनी मर्जी से, और चोरी अपनी मर्जी से थोड़ी हुई है, मर्जी है कारण। तो ममता अपने रखते हुए चली गई चीज, इस वक्त ममता नहीं रही। ममता रखते हुए चली गई इस वक्त दुख होता है, तो वो ममता चुभती है, चीज नहीं चुभती है। अपने ममता चुभती है अपनी भूल, अगर वो ममता अपनी न रखे तो भूल चुहे नहीं। एक मार्मिक बात बताऊं, बढ़िया बड़ी काम की चीज, जो चीज चली जाए, चोरी हो जाए, भूल हो जाए, डका जाए, किसी से हमारी चीज चली गई, हमारे न चाहते हुए चली गई, तो उसको अपने भीतर से हृदय से श्री कृष्णार्पणमस्तु कर दो, भगवान को दे दो, हे नाथ आपके अर्पण, तो दान का पुण्य हो जाएगा। तो वस्तु तो नहीं रही, रही ये ममता, तो ममता छूट जाएगी भगवान की, भगवान की दी छूट गई, शांति होगी। जैसे वस्तु देने पर वो दुखती नहीं, ऐसे वो भी नहीं दुखेगी। दी तो किसी मनुष्य को मामूल दी, ये दी नहीं भगवान को अपने, तो बड़ी आनंद होगी, बहुत ही आनंद की बात है। भगवान की अर्पण कर दी, हृदय से भगवान अर्पण कर दो, भीतर से ये नाथ ही आपके अर्पण है, बस अपनी ममता और मेरे है ही नहीं। तो सच्ची बात है, भगवान की थी और भगवान की रहेगी। मेरा पन था, वो गलती करी थी तो चुभती थी, मेरा पन हटा दिया, मेरा चुभती नहीं। जैसे दी हुई चीज में मेरा पन हटाते हैं, ऐसे खोई हुई चीज पर भी अपना हटा लो। नारायण नारायण नारायण।